właśnie zadowoleni, jak przyjdą i zobaczą siatkówkę w takim wydaniu. Mecz otwarcia zaplanowano na 20:15, przed nim odbędzie się ceremonia otwarcia mistrzostw. GKS Bełchatów nie wykorzystał szansy na dogonienie prowadzącego w tabeli Ekstraklasy Górnika Zabrze. W ostatnim meczu szóstej kolejki zremisował bezbramkowo z przedostatnim Piastem Gliwice. Ostatnie miejsce w tabeli zajmuje Korona Kielce, która w sześciu kolejkach uzbierała tylko jeden punkt. W Anglii na zakończenie drugiej kolejki Manchester City po emocjonującym spotkaniu pokonał Liverpool 3-1. Real Madryt od zwycięstwa zaczął natomiast nowy sezon Ligi Hiszpańskiej. Królewscy 2-0 pokonali Kordobę po golach Benzemy i Ronaldo. Atletico Madryt zremisowało natomiast bezbramkowo z Rayo Vallecano. Na ławce trenerskiej Atletico zabrakło Diego Simeone. Szkoleniowiec został zawieszony na aż 8 spotkań za zachowanie podczas rewanżowego meczu o Superpuchar Hiszpanii. Simeone m.in. niekoniecznie po przyjacielsku klepnął w głowę sędziego asystenta, głośno nie zgadzał się z decyzjami arbitrów i ostatecznie został wyrzucony z ławki. Vuelta Espania, zmiana lidera. Trzeci etap wygrał Australijczyk Michael Matthews i to on zastąpił na pierwszym miejscu klasyfikacji generalnej Alejandro Valverde. Na 19 miejsce w wyścigu awansował Przemysław Niemiec. Sponsorem audycji jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, sponsor generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 10 na Wybrzeżu, na Warmii i Mazurach oraz Suwalszczyźnie będzie w miarę pogodnie. Pani słuchaczka melduje, że w Gdańsku piękna pogoda i piękne słońce od samego rana. No tak, można się załamać, oczywiście, a u nas chmury ołowiane i z tych chmur pada, zresztą tak będzie też w centrum i na południu, ale w centrum można wypatrywać rozpogodzeń, które nadejdą do nas niespodziewanie z zachodu. Wiatr będzie słaby południowy, tylko na wybrzeżu umiarkowany i zachodni. Ciśnienie niezdecydowane 996 hektopaskali, tyle wyniesie w południe w Warszawie, a termometry wskażą od 14 stopni w Lublinie i Zamościu, 15 w Warszawie, Łodzi, Krakowie i Rzeszowie, 16 w Katowicach, Opolu i we Wrocławiu, a 17 w Poznaniu i Koszalinie. 18 stopni dziś w Trójmieście, Olsztynie i Suwałkach, do 19 w Szczecinie oraz, no i tutaj godzimy, Toruniu i Bydgoszczy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mogę? Już, tak? Hej, człowieki, to ja, Wiewiórka Baśka z Banku BGŻ. Chcecie zaoszczędzić na pożyczce? To skorzystajcie z promocji drugi rok gratis w Banku BGŻ. Tylko w ten czwartek i piątek specjalne dni otwarte. No przejdźcie do oddziału. Bank BGŻ dobrze służy ludziom. Niskie ceny od Lidla. Słuchajcie, opowiem wam coś rozwiązłego. Poznałem raz koguta. Winogrono jasne 3,44 za kilogram. I ten kogut. Winogrono jasne 3,44. To chodził spać z chórami. Winogrono jasne 3,44. A wstawał cały w skowronkach. Lidl. Co tydzień coś nowego. Teraz w Lidlu pyszne i soczyste winogrona jasne kosztują jedynie 3,44 za kilogram. A kogut pieje z zachwytu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I audycja poranna. Szczęśliwy ten dom, gdzie pająki są, napisał pan Jan. Przestańcie o tych pająkach, pisze pani Magda, wprowadzacie nerwową atmosferę. No dobrze, to zaczniemy od komarów. No, wróćmy do komarów. Mam w mieszkaniu jednego komara. Jest tak bezczelny, że kłusuje tylko nocą. Chciałem z nim podpisać ugodę, ale on nie chce. Pozdrawiam z Dęblina, napisał słuchacz. Taka ugoda z komarem, to mogłoby być coś. Zostawię ci krwi upuszczonej krople w naparstku, ale ty zostaw mnie w spokoju. Na przykład. Ale kto dzisiaj ma naparstek? No dobrze, to już nasza piosenka dnia. Merchandise, tytuł tego utworu Enemy. To taki wyjątek w Polsce w środę, we wtorek. 10,5 minuty po godzinie 7. ranek@polskieradio.pl albo 71335. Merchandise Enemy, to jest nasza piosenka dnia, prawie kwadrans po siódmej. Jeśli komuś brakuje komarów, to zapraszam do Turawy. Te z województwa opolskiego przeprowadziły się do nas. Ktoś inny napisał, u nas na wsi całe tabuny komarów. Temat komarów bynajmniej nie śmieszy, napisał pan Robert z Ciechanowa. Wstałem właśnie po nieprzespanej nocy i walce z komarami. Udziobały mnie 3 razy. Nie zgadzam się, że mówicie o komarach, bo to komarzyce wypijają krew z nas. Komary to grzecznie w krzakach gdzieś siedzą, spijają to piwo w puszkach, które my te puszki wyrzuciliśmy gdzieś tam w krzaczki i dają nam spokój. To tylko komarzyce nam krew upuszczają. 22 i 7 trójek nie podejmę, jeśli pan pozwoli, ale na pewno takich, którzy podejmą ten temat, będzie wielu. Walka, nie, ugoda z komarami, nigdy, napisał słuchacz, to walka do ostatniej kropli krwi. Chciałabym poruszyć problem oprysków względem pszczół. Ostatnio byłam nad jeziorem i pryskali w ciągu dnia przeciwko komarom, a przecież wtedy największy jest oblot pszczół. Może ktoś powie, jak to jest, kiedy można pryskać, żeby pszczółkom nie robić krzywdy. Dziękuję. Dziękuję. 71335 to numer SMS, ranek@polskieradio.pl. Tak można słać do nas maile. Zapraszamy do Trójki. Komary zostawmy, teraz przydałyby nam się bardziej świetliki albo jak kto woli robaczki świętojańskie, a jeśli nie ma, to odblaski. Bo kiedyś elementy odblaskowe montowane w rowerach, samochodach czy na szkolnych tornistrach były grube, sztywne i niewygodne. Obecnie jest inaczej. Takie materiały są montowane lub wszywane do wielu rzeczy i zupełnie nie przeszkadzają. Jak działają? W zasadzie na 2 sposoby, tłumaczy Rafał Pełka, pomysłodawca akcji Hen Widoczni. Pierwszy to jest najpopularniejszy, który spotykamy wszędzie dookoła, na kamizelkach służb porządkowych. Srebrne odblaski, czyli to jest tak zwana mikrokulka. Mikrokulka wygląda w ten sposób, że na mniej więcej 1 cm kwadratowy przypada około 1200-1500 malusieńkich mikrokulek szklanych. I one, załamując światło, po prostu to światło odbijają. Ten materiał jest super, natomiast nie jest pozbawiony wad, ponieważ on się wyciera, krótko mówiąc, zużywa się, tak jak podeszwa w bucie, podczas prania, podczas normalnego funkcjonowania, oraz ma jeszcze jedną wadę, mianowicie kiedy jest mokry, w deszczu, nie wiem, w śniegu, cokolwiek, jego możliwości odblaskowe stają się po prostu znikome. Kiedy mamy suche, to jest 100%, a kiedy jest to mokre, mamy około 15%. I tutaj przechodzimy jakby do drugiego typu odblasku, czyli taśma pryzmatyczna. I to są takie małe pryzmaty. Przy czym w twardym odblasku pryzmaty mają, powiedzmy, ścianka takiego sześcianu, ma około 3 mm, a w taśmie pryzmatycznej są to po prostu dziesiętne milimetra. I mamy tych pryzmatów też napchane ogromną ilość, one załamując światło, odbijają to światło do nas. I one są super, dlatego że te taśmy są na przykład na kamizelkach policyjnych albo właśnie na kamizelkach służb ratowniczych i one są bardzo trwałe i są nieczułe na warunki pogodowe. A to bardzo ważne, zwłaszcza po zmroku i to w deszczu. Do tematów odblasku jeszcze wrócimy, bo za tydzień wchodzą w życie przepisy nakładające na pieszych obowiązek poruszania się z takimi elementami poza terenem zabudowanym. 227 trójek. Chciałem podać informację dla kierowców: autostrada 4 jest zablokowana w kierunku Wrocławia między zjazdami Legnica Złotoryja a Legnica Jawor. Sugerować tutaj objazd drogą 94 w kierunku Legnicy od strony granicy. Siedziałem sobie w mieszkaniu, gdy ktoś zapukał do drzwi. Wyjrzałem przez ślepe oko i wyskoczyłem przez okno. Biegłem przez śnieżne ulice, słyszałem za mną ich krzyki. Biegłem się nie oglądać. Tak, jeszcze jeden list. Teraz jasne, czemu w lesie, w krzakach tyle wyrzuconych puszek. No to po prostu solidarność samców. Chłopaki ludzie dzielą się piwem. Nie, chłopaki ludzkie dzielą się piwem z chłopakami komarzymi. A ja zawsze myślałam, że to zwykła bezmyślność. Ranek małpa polskieradio.pl albo 713352, tak, 22 po siódmej. No to czas na prasę. Maja Borkowska już w studiu, gazety również położone, rozłożone, ułożone. W Gazecie Polskiej codziennie artykuł: gmin nie stać na przedszkola. 2/3 gmin w Polsce nie ma środków, aby od 2017 roku zagwarantować wszystkim 3-latkom miejsce w przedszkolach. Zbyt małe dotacje z budżetu centralnego na rozbudowanie bazy lokalowej sprawią, że obietnica PO pozostanie jedynie na papierze. Najwyższa Izba Kontroli zbadała finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz wykonywanie przez te placówki zadań w zakresie kształcenia, wychowywania i opieki. Kontrolerzy szczególny nacisk położyli na realizację obietnicy rządu dotyczącej programu Przedszkole za złotówkę. Raport zwraca uwagę na spadek opłat w przedszkolach publicznych. Jednocześnie zauważa, że znacznie ograniczono zajęcia dodatkowe dla dzieci. W 27% zbadanych gmin zrezygnowano z co najmniej jednych z zajęć dodatkowych. Z raportu wynika, że wójtowie nie widzą możliwości realizacji zadań stawianych przed nimi w dziedzinie edukacji przedszkolnej. I o tym Gazeta Polska codziennie. Na stronach Prawo co dnia w Rzeczpospolitej: inwestycja w narzeczonego to duże ryzyko. Gdy para kupuje nieruchomość i płaci tylko jedno z nich, powinni zabezpieczyć swoje interesy. Do ślubu może bowiem nie dojść. To wniosek z postanowienia Sądu Najwyższego. Po 2 latach znajomości Agnieszka P. i Mateusz C. zaczęli planować małżeństwo. Mężczyzna zaproponował kupno działki, na której po ślubie mieli postawić dom. Ponieważ nie dysponował pieniędzmi, ziemię kupili za pieniądze kobiety, ale na współwłasność. Za 12,5 tysiąca złotych. Kiedy 3 lata później Agnieszka zaczęła naciskać w sprawie daty ślubu, Mateusz oświadczył, że nie zamierza się z nią żenić i się rozstali. Z powodu boomu na rynku nieruchomości wartość kupionej działki wzrosła do 400 tysięcy złotych. Kobieta wystąpiła do sądu o zniesienie współwłasności, oświadczając, że jej nakład na część Mateusza C. stanowi nienależne świadczenie. Skoro nie doszło do realizacji wspólnego celu, nie ma on prawa żądać ani części działki, ani spłaty. Sąd rejonowy zgodził się z nią, zniósł współwłasność, przyznając działkę w całości Agnieszce P. bez spłat na rzecz byłego partnera. Uznał, że skoro planowany cel, czyli założenie rodziny i zamieszkanie we wspólnym domu, nie jest możliwy do osiągnięcia, to świadczenie kobiety stało się nienależne, a Mateusz C. uzyskał bezpodstawne wzbogacenie. Innego zdania był Sąd Okręgowy w Lublinie. Podzielił działkę po połowie. Werdykt ten utrzymał Sąd Najwyższy, przypominając, że zasadą postępowania o zniesienie współwłasności jest jego kompleksowość. O tym artykuł na stronach Prawo co dnia, zatytułowany "Inwestycja w narzeczonego to duże ryzyko" w Rzeczpospolitej. Dziennik Gazeta Prawna. Niemiecki szturm na polskie sklepy. Paliwo i papierosy wykupują przybysze z Unii Europejskiej, ci ze wschodu, sprzęt RTV, AGD, odzież i żywność. W 1 kwartale tego roku cudzoziemcy wydali nad Wisłą około 8 miliardów złotych, wynika z danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie. To pierwsze badanie, które obejmowało również obcokrajowców wjeżdżających do Polski od strony innych państw Unii. Wśród tych, którzy przekraczali w tym czasie granicę lądową, najwięcej zostawili u nas przybysze z Niemiec. Na drugiej pozycji znaleźli się w tym rankingu goście z Ukrainy, a kolejne miejsca przypadły tym, którzy przybyli do nas z Białorusi, Czech, ze Słowacji, z Rosji oraz Litwy. I o tym artykuł w dzienniku Gazecie Prawnej. A w Gazecie Wyborczej: komórka cię zdradzi, czyli inwigilacja dla każdego. Już nie tylko potężny wywiad USA może śledzić ludzi na całym świecie. Techniki inwigilacji telefonów komórkowych trafiły pod strzechy. Dzięki Edwardowi Snowdenowi już od ponad roku żyjemy w świadomości, że wywiad elektroniczny USA rejestruje w swoich bazach danych miliony rozmów telefonicznych w Ameryce i na całym świecie, łączenie z miejscami pobytu rozmówców i przechwytuje w internecie e-maile, czaty, rozmowy na Skype'ie i tym podobne. Ale rzeczywistość jest znacznie bardziej ponura. Otóż metody inwigilacji człowieka z telefonem komórkowym, czyli w praktyce każdego, trafiły pod strzechy i teraz może nas śledzić każdy, kto ma marne kilka milionów dolarów. Washington Post opisał działalność prywatnych firm, które w przystępnych cenach oferują oprogramowanie do inwigilacji. Komórka cię zdradzi, czyli inwigilacja dla każdego. Ten artykuł na stronach Świat w Gazecie Wyborczej. A dlatego z tą komórką tak nie przesadzam. Ale nie wiem, tak pod strzechy, a ten, kto ma marne kilka milionów dolarów. No ale tak umowne strzechy. Żeby taką strzechę teraz sobie wybudować, to trzeba mieć kilka milionów dolarów. Tak, rację. Taki vintage, tak? Mhm. Maja Borkowska, bardzo dziękuję. Słyszymy się za niecałe pół godziny. Z tygodnikami przyjdzie tutaj i opowie, co w środku napisane. Ładnie w baniach koło Szczecina od samego poranka zakwitły czerwone trąbki. No pozazdrościć. Bardzo dużo swojej pracy jeżdżę samochodem o różnych porach i naprawdę bardzo się cieszę, że piesi te odblaski będą mieli mieć. Tylko oprócz tego, że mają je mieć, to bardzo bym chciała, żeby ktoś wprowadził skuteczne przepisy egzekwujące. Co z tego, że mamy mieć odblaski, skoro nikt ich nie nosi, a pieszy ubrany na ciemno naprawdę nie jest widoczny dla kierowcy. No i trzeba zrobić tak, żeby to było modne po prostu, a nie jak z tarczami szkolnymi, że mam, ale w kieszeni. Kiedyś sprawdzało się tarcze. Kto dzisiaj o tym pamięta? Chwilami, kiedy zapominam złe, widzę, jak graliśmy w chowanego. Pachniało trawą, chociaż topniał śnieg. To my wszystkiemu winni czarodzieje. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało. Choć mdliło mnie, nie przestawałam jeść. Oczami ogromnymi jak jeziora. Okrutnie skazywałeś mnie na śmierć. Przez śmiech puchary lodu w białe noce. Słyszałam, kocham cię, a może ty się wydawało. Jak echo kocham cię, dudniło, choć nie otwierałeś ust. Zapominam złe. Znów pachnie trawą i topnieje śnieg. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało. Tak, ja mam wrażenie, pisze słuchaczka, że mój telefon mnie śledzi. Nigdy nie mówiłam mu, gdzie pracuję, a on od rana mi mówi, ile czasu zajmie mi dojazd do pracy. I pracy, w pracy też działa, a w weekendy nic nie mówi. 7.30 już minęła. Czas na skrót najnowszych informacji. Anna Zaleśna-Sewera. Szef MSZ-u Ukrainy deklaruje, że jego kraj jest gotów do walki dyplomatycznej. Dziś w Mińsku szczyt z udziałem Ukrainy, Rosji, Unii Europejskiej, a także Kazachstanu i Białorusi. Tematem ma być kryzys na wschodzie Ukrainy. Trwają tam walki między siłami rządowymi a prorosyjskimi separatystami. Według informacji portalu Kresy w sierpniu w zasadzce na autobus, w którym wieziono ukraińskich żołnierzy, zginął urodzony na Ukrainie Polak. Jego pogrzeb odbył się w ostatnich dniach. Holandia wycofa swoje przeciwlotnicze pociski Patriot z Turcji, bo jak tłumaczy, nie stać jej na dalsze otrzymywanie baterii. Holandia rozmieściła Patrioty wraz z innymi państwami NATO na początku ubiegłego roku. Była to reakcja na zgłoszone przez Ankarę pod adresem sojuszników z NATO żądanie, by pomogli jej bronić się przed ewentualnymi atakami rakietowymi z terytorium Syrii. Rosyjskie władze poleciły zamknięcie kolejnego baru sieci McDonald's. Tym razem zamknięto lokal w Stawropolu na północnym Kaukazie. Wcześniej zamknięto 4 bary w Moskwie. Podobnie jak w stolicy, rosyjska służba ochrony konsumentów wyjaśniła, że kontrole wykazały liczne uchybienia sanitarne. Są nazywane telewizyjnymi Oscarami. W Los Angeles po raz 66 wręczono prestiżowe nagrody Emmy. Nagrodę dla najlepszego serialu dramatycznego otrzymał drugi rok z rzędu serial Breaking Bad. Statuetkę otrzymał też od twórca głównej roli Bryan Cranston w kategorii najlepszy aktor dramatyczny oraz dwoje od twórców ról drugoplanowych. Najlepszym serialem komediowym okrzyknięta została w tym roku już po raz 5 Współczesna rodzina. Najlepszym aktorem komediowym został Jim Parsons za rolę w Teorii wielkiego podrywu, a najlepszą aktorką Julia Louis-Dreyfus, grająca w satyrze politycznej Figurantka. I to tyle w skrócie. W Trójce pora na ekonomię. Wiadomości ekonomiczne. I Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Dzień dobry. O lipcu pewnie dawno już zapomnieliśmy, ale nie zapominają o nim statystyki. Najprawdopodobniej dzisiejsze dane Głównego Urzędu Statystycznego potwierdzą, że lipiec to kolejny miesiąc poprawy na rynku pracy. Wcześniej informował o tym resort pracy, z którego szacunków wynika, że w poprzednim miesiącu bezrobocie liczone rok do roku wyniosło 11,9%, czyli było niższe o 0,1 punktu procentowego w porównaniu z czerwcem. Piotr Kuczyński z Domu Inwestycyjnego Xelio on wyjaśnia, że latem wskaźnik bezrobocia to między innymi i spadek tego bezrobocia to między innymi dzięki pracom sezonowym. Zanosi się na to, że lipiec, sierpień, może jeszcze w sierpniu będzie spadek niewielki. To zejście poniżej 12% nie jest wielkim osiągnięciem, jeżeli się pamięta, że to jest sezon budowlany, że to mnóstwo prac sezonowych się rozpoczyna. To nie jest osiągnięcie. Obawiam się, że pod koniec roku wrócimy dobrze ponad 13%. Oprócz danych o bezrobociu dziś poznamy także informacje o sprzedaży detalicznej. Piotr Kuczyński ocenia, że obecny odczyt powinien być lepszy od czerwcowego, kiedy wskaźnik ten wzrósł o 1,2% w odniesieniu do poprzedniego roku. Wygląda na to, że Polacy postanowili oszczędzać. Widać na przykład również w wydatkach przedsiębiorstw, że mniej inwestują za granicami. Dlaczego? Dlatego, że ten nastrój płynący z geopolityki rodzi niepewność. A jak się rodzi niepewność, to wszyscy trzymają się za kieszenie, mówią, a może mi się te pieniądze czarną godzinę przydadzą. Dane Głównego Urzędu Statystycznego poznamy dziś już o 10:00. Poniedziałek na Wall Street przyniósł wzrosty, które w trakcie sesji po raz pierwszy w historii wyniosły indeks Standard & Poor's 500 powyżej poziomu 2000 punktów. Dobre nastroje na rynku to efekt wystąpień najważniejszych bankowców centralnych na sympozjum w Stanach Zjednoczonych w Jackson Hole. Na zamknięciu Dow Jones Industrial wzrósł o 0,44%, Standard & Poor's 500 zyskał 0,48%, Nasdaq Composite zyskał 0,41%. W tej chwili za franka szwajcarskiego w polskich kantorach trzeba zapłacić 3 zł 45 groszy, euro kosztuje 4 zł 17 groszy, dolar jest po 3 zł 16 groszy, funt brytyjski kosztuje 5 zł 24 grosze, a uncja złota kosztuje w tej chwili 1277 dolarów. I jeszcze przypomnę na koniec o konkursie z cyklu Gospodarka dla każdego. Należy wymyślić hasło zachęcające do szybkiego zastrzegania dokumentów w przypadku ich kradzieży lub zgubienia. Nagrodą jest pierwszy polski polimerowy banknot. Szczegóły na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Na północy i na północnym wschodzie kraju dziś w miarę pogodnie, poza tym pochmurno i deszczowo. W ciągu dnia w pasie dzielnic centralnych od zachodu możliwe większe rozpogodzenia. Wiatr będzie słaby, tylko nad samym umiarkowany. Wciąż szukamy samego, żebyśmy się dowiedzieli, gdzie umiarkowany wiatr, ale na razie powiem, że 14 stopni w Lublinie, Chełmie i Zamościu, 15 w Częstochowie, Warszawie, Tarnobrzegu i Krośnie, 16 w Katowicach, Legnicy i Jeleniej Górze, a także na opolskim rynku. 17 stopni dziś w Poznaniu, Kaliszu i Słupsku, 18 w Trójmieście, Olsztynie i Białymstoku, a najcieplej w Świnoujściu, Toruniu, Bydgoszczy, 19 stopni i także w Włocławku. Także jak ktoś będzie w Luku Tenbul przez Włocławek, to proszę się uśmiechnąć. To będzie biegun ciepła. Trójka. Program trzeci. Audycja poranna za 24,5 minuty, godzina 8. Tak przy okazji ekonomii, nie wiem dlaczego, może dlatego, że dużo tam informacji konsumenckich, przypomniało mi się, że od 1 września, i proszę to nie wiązać z faktem, że 1 września wraca redaktor Łukawski, ale ze sklepów mają znikać stopniowo odkurzacze o mocy powyżej 1600 watów. No tak, ale od czego jest tuning, prawda? Polak potrafi, damy radę. Tymczasem wybieramy się na koncert, jak zwykle o tej porze. Dziś Polska Środa we wtorek, więc koncert też polski, ba, nasz trójkowy. Jak wieje ten wiatr, posłuchaj, jak szumi ta woda. Czerwona jest krew, biały jest śnieg, tam jest twój skarb, gdzie serce twoje jeszcze raz. Jeszcze raz, jeszcze dziś, ramię w ramię, ja i ty. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze dziś, ramię w ramię, ja i ty. Pamiętaj, co znaczy umierać. Już słychać ten śpiew, brzmi złoty róg. Wstawaj, walcz, jesteśmy z tobą jeszcze raz. Jeszcze raz, jeszcze dziś, ramię w ramię, ja i ty. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze dziś, ramię w ramię, ja i ty. Dar karta, dalszy bieg. Jeszcze raz, jeszcze dziś. To oczywiście Armia z trójkowego koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Nasz koncertowy kąt za nami. 2-2 i 7 trójek. Ciężko jest wlec ból przez Włocławek, bo jest piękna autostrada i obwodnica i nie ma już korków we Włocławku. Pozdrawiamy serdecznie. No ale czasami warto zboczyć z drogi, choćby po to, żeby ten ból przewlec właśnie przez Włocławek. Szukamy tego miejsca, gdzie wiatr słaby, a właściwie umiarkowany. Gdzie ten samy? To jest nad samym Bydgoszczem, bo w Bydgoszczu tak się dzieje. No i wszystko jasne. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Krystian Hanke. Dotychczas taki obowiązek miały dzieci do lat 15, ale od 1 września odblaski będzie musiał nosić każdy, kto pieszo będzie poruszał się poboczem drogi poza terenem zabudowanym. Został tydzień do wprowadzenia tego obowiązku, a w sklepach jak na razie zainteresowania odblaskami nie widać. Co prawda policja ma na samym początku za brak na przykład kamizelki lub opaski będzie tylko pouczać, ale w którymś momencie zacznie też karać. Nie możemy być pobłażliwi w tak istotnej sprawie, tłumaczy młodszy inspektor Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji. Widzieć i być widocznym. Jest to jedna z podstawowych zasad bezpieczeństwa. Nie zdajemy sobie sprawy, ale pieszy, który ma przy sobie element odblaskowy prawidłowo założony, jest już widziany przez kierującego samochodem z odległości około 100-150 metrów. My bardzo często mylimy zasadę widzieć i być widocznym. Był pan w takiej sytuacji jako kierowca, że pan nie widział pieszego? Wielokrotnie. No, oni myślą, że są widziani, a jednak nie są. W nocy, wiadomo, w Polsce drogi są, jakie są. Oświetlenie tak samo tych dróg jest żadne, także no, blaski na pewno dużo dadzą. To można porównać, gdy nad moją głową na wysokości 10 tysięcy metrów przelatuje pasażerski samolot odrzutowy. Ja go z ziemi widzę, ale to wcale nie oznacza, że pilot z kokpitu widzi mnie na ziemię. Czy widać już zainteresowanie odblaskami? Bardzo chciałbym powiedzieć, że tak. Natomiast ludzie, mam wrażenie, że troszkę zaspali z tym wszystkim. Rafał Pełka, pomysłodawca akcji Hen Widoczni. Wiem, że w sklepach to nie jest tak, że odblaski nie występują w ogóle, bo są odblaski. Natomiast tych odblasków moim zdaniem jest zdecydowanie za mało i może być dużo więcej, szczególnie że mamy tak ogromny wachlarz tych artykułów. Zwykłe światełko odblaskowe, jakąś opaskę odblaskową można kupić niemalże chyba w każdym hipermarkecie, na stoisku, tam gdzie sprzedaje się rowery i osprzęt do tych jednośladów. Państwo sprzedają rowery i podobno w takich właśnie sklepach nie ma problemu, żeby dostać odblaski. Właśnie nie. Maciej Janowski ze sklepu Active Sport. Mam nadzieję, że będzie zainteresowanie, jeśli wejdą przepisy. W tym momencie nie ma zainteresowania. Największą ofertę chyba będą miały duże sklepy sportowe, które są w galeriach handlowych. Duże sklepy sportowe. Tam powinny być właśnie ubrania, bądź jakieś stawki, bądź dodatki, które można założyć na ubranie i żeby być widocznym. A w takich mniejszych sklepach można w ogóle coś dostać? W mniejszych sklepach jedyne, co może być odblaskowe, to mogą być opaski na nogę. Takie opaski, które zapobiegają przybrudzeniu się nogawki. To całe szczęście nie jest tylko kamizelka. To mogą być zawieszki odblaskowe w postaci maskotek. Na pewno każdy pamięta, były jakieś szalone aplikacje z Bruce'em Lee, które można było wgrzać w koszulkę. Tak zwane prasowanki. Tak zwane prasowanki, dokładnie. Można dzisiaj wykonać proste logotypy, nie wiem, smoki, jakieś wzory geometryczne, jakieś napisy, jakieś historie i to potem sobie mamusia w domu może spokojnie wgrzać w odzież dziecka. Ona po prostu ma to na ubraniu. Jeżeli ktoś ma elementy odblaskowe wkomponowane w obuwie sportowe, wierzchnią odzież, kurtka, która jest wyposażona w paski fluorescencyjne, no to ten wymóg z formalno-prawnego punktu widzenia został spełniony. Jeżeli ktoś będzie miał przy sobie włączoną latarkę, to z formalno-prawnego punktu widzenia taka osoba też jest widoczna, czytelna, a więc spełnia ten obowiązek. Mamy do dyspozycji nici odblaskowe, które możemy wpleść w jakieś ciekawe patchworkowe historie na torbie. I to jest taka torba. Ona wygląda po prostu jak zwykła designerska torba, prawda? Jest zrobiona z popularnych jakichś materiałów, jest wyszywany jakiś motyw, najczęściej koła, najczęściej jakieś motywy kwiatowe i w taką nić wplatamy po prostu nić odblaskową. Moim zdaniem to nie tylko na wsiach powinno dotyczyć, ale także i w małych miasteczkach. Znaczy w mieście nie, wie pan. W mieście jest widać, jest oświetlone, także no w mieście myślę, że to nawet by się nie sprawdziło. W dużych aglomeracjach zdarza się, że wysiądzie światło na ulicy. Ludzie u nas najczęściej ubierają się bardzo modnie, czyli na czarno. Są przebrani za asfalt, w związku z tym dojeżdżamy do świateł i nagle jest zaskoczenie z ich strony, bo oni nas widzą, a my ich nie widzimy. I widzimy ich w ostatnim momencie, naprawdę. Ludzie wyjeżdżając z oświetlonej ulicy, wjeżdżają w taką ciemną czeluść, zanim się oczy przyzwyczają, no to widzimy dużo mniej. Dlatego warto nosić odblaski także w mieście, a za niedostosowanie się do obowiązku noszenia odblasków poza terenem zabudowanym będzie można dostać mandat nawet do 500 zł. A tę relację przygotował Kuba Witkowski. Sprawie odblasków uważam, że niestety to kolejny martwy przepis, gdyż nie będzie praktycznej możliwości egzekwowania jego wykonania. To tak samo mnie przerażają piesi, jak coraz częściej obserwuję rozmawiających przez telefony. To się stało zjawiskiem masowym. Przeraża mnie to, że w pojazdach wartych nieraz kilkadziesiąt czy nawet kilkaset tysięcy samochodów kierowców w cudzysłowie nie stać na zestawy głośno mówiące. 227 trójek, a za chwilę poranna prasa. Kiedy byłem małym chłopcem, hej, wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł: najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca, hej. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej, wziął mnie ojciec wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł. Głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Słabe drzewa łamie, hej. Wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Właśnie, kiedy byłem małym chłopcem. Odblaski były modne, ale może to się znów przydarzy. Tak jak państwo słyszeli, patchworkowe historie na przykład, albo jakieś motywy smoki odblaskowe. I to wszystko niebawem być może będzie modne i wtedy będzie normalne. I nie trzeba będzie wlepiać mandatów. A teraz pora do tygodników zajrzeć. Maja Borkowska. W tygodniku wprost i jest to temat z okładki. Magia dla elit. Z usług wróżbitów coraz częściej korzystają biznesmeni, politycy, a nawet księża. Dlaczego wyższe sfery uwierzyły w magię? Anna jest absolwentką finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Na 8 lat trafiła do jednej z liczących się na rynku firm konsultingowych. Zagryzłam zęby i zdobywałam doświadczenie w korporacji, odliczając czas do momentu, w którym samodzielnie założę firmę, mówi. W końcu uznała, że jest na to gotowa. Jednak zanim swój biznesplan zaczęła wcielać w życie, poszła do numerologa. Znam się na finansach, chcę doradzać innym, ale wiem też, że w biznesie wszystko jest możliwe. Na moich oczach rodziło się i upadało tyle firm, że metafizyczne wsparcie mogło mi tylko pomóc, wyjaśnia. Amerykański finansista, o którym uczyłam się na studiach, powiedział kiedyś, że o ile milionerzy nie potrzebują porad astrologów, o tyle miliarderzy już tak, dodaje. Tak rozpoczyna się artykuł Magia Biznesu w tygodniku Wprost. Także w tym tygodniku Polska będzie następna. Rosyjskie służby w sposób zakamuflowany biorą udział w przetargach organizowanych przez polską armię. Docierają na wysokie szczeble władzy w Polsce, mówi generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych i wiceszef MON. Mówi też tak, bez wsparcia NATO Polska jest w stanie bronić się 3 dni. Nie oszukujmy się, że mamy potencjał, aby oprzeć się armii masowej, takiej jak rosyjska. Jeszcze z tygodnika Wprost artykuł Rodzice wracają do szkoły. Za kilka dni matki i ojcowie zaczną systematyczną pracę przy lekcjach, klasówkach, na zebraniach. Początek roku szkolnego absorbuje dziś bardziej rodziców niż dzieci. Wakacje były piękne, raj. Wychodziłam na miasto każdy wieczór dla mnie, wzdycha Anna, matka 2 dzieci w wieku szkolnym i 1 w przedszkolnym. Dzieci 4 tygodnie spędziły na wyjazdach z dziadkami, a ja, chociaż pracowałam, to żyłam jak za czasów studenckich. Ale koniec tego, wracamy do szkoły i do obowiązków. Właśnie idę kupić podręczniki. Koniec wakacji to koniec wolności. Nie tylko dla dzieci. O tym w artykule Rodzice wracają do szkoły w tygodniku Wprost, a w tygodniku w sieci między innymi krach polityki zagranicznej Tuska. Na nic zdały się umizgi no Merkel i Putina. Okazało się, że Niemcy przedkładają interesy rosyjskie nad polskie, a Rosja jest państwem agresywnym, dążącym do przywrócenia swojej imperialnej pozycji, pisze Zdzisław Krasnodębski w artykule Krach polityki zagranicznej Tuska w tygodniku w sieci. Także w tym tygodniku cmentarze cmentarze pozostały. Zapomniane, zaniedbane, bezczeszczone. Setki cmentarzy, tysiące grobów. Wiele polskich, bo to przecież była Polska. Nasze dziedzictwo na Wołyniu wymaga opieki. Są tacy, którzy bezinteresownie ją ofiarowują. I jeszcze z tygodnika w sieci. Z bronią przy łóżku, czyli zagadka mordu Jaroszewiczów. Wkrótce miną 22 lata od najgłośniejszego i najbardziej tajemniczego zabójstwa u progu III RP. Śmierci byłego komunistycznego premiera z czasów PRL Piotra Jaroszewicza i jego żony Alicji Solskiej. Mimo upływu wielu lat zbrodnia ta budzi duże zainteresowanie opinii publicznej i specjalistów. Niestety zostanie ona wpisana na kompromitującą polskie organa ścigania listę klęsk policji i prokuratury. Tak naprawdę listę tę otwiera. Ciągle nie znamy sprawców tego niezwykle brutalnego mordu na starych, bezbronnych ludziach. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy była to zbrodnia na zlecenie, a jeśli tak, to kto wynajął egzekutorów. Nie wiemy, czy jej podłoże miało charakter kryminalny czy polityczny. Ten drugi motyw, choć bardzo prawdopodobny, w czasie kilkuletniego śledztwa z niezrozumiałych powodów nie był praktycznie brany pod uwagę. O tym w artykule Z bronią przy łóżku. Zagadka mordu Jaroszewiczów w tygodniku w sieci. I o tym Maja Borkowska w Trójce. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. A o czym włoskie gazety piszą, przeczytał Marek Lener. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry. Skoro ma być o Europie, proszę bardzo. Corriere della Sera, pierwsza strona, Antonio Polito, komentarz na temat tego, co wydarzyło się we Francji, a poszło według niego właśnie o Europę. Cytuję. W sobotę ubiegłą Arnaud Montebourg powiedział dziennikowi Le Monde, że Europa powinna wziąć przykład z Matteo Renziego i uwolnić się od niemieckiej obsesji zaciskania pasa. Nie minęły trzy dni i minister ekonomii Francji zwolniony został przez prezydenta François Hollande. Nie oznacza to, że nie należy brać przykładu z Renziego, pisze Polito, ale trzeba uważać na to, co się mówi w dzisiejszej Europie, bo na pewno Francja nie chce stanąć w jednej linii z tymi, którzy chcieliby, próbowaliby, czy usiłują przeciwstawić się Berlinowi. Widzieliśmy zresztą i nie ma sensu, dodaje komentator Corriere, aby Paryż szukał sojuszu z Rzymem przeciwko Berlinowi. Widzieliśmy wczoraj, że takiego sojuszu poszukuje Madryt, a on ewentualnie mógłby być sojusznikiem tych słabszych, czyli Francji, Włoch i Hiszpanii. Ale tematem europejskim numer jeden dla Włochów pozostaje, a raczej myślę, że staje się coraz bardziej, przyszły najbliższy sobotni szczyt Unii w Brukseli związany z ustaleniem nowej Komisji Europejskiej. Jej składu Włosi wciąż stawiają na Federicę Mogherini, swoją minister spraw zagranicznych, jako szef przyszłego szefa dyplomacji unijnej i w dodatku do wspomnianego Corriere della Sera, magazynu Style, który zawsze ma więcej reklam aniżeli tekstu. Tym razem znajdujemy wywiad z bliskim współpracownikiem premiera Renziego, Sandro Gozzim, który jest odpowiedzialny za to włoskie półrocze, za włoską prezydencję w Unii Europejskiej i on mówi między innymi, uważam, że jest ona bardzo dobrą kandydatką i że ma duże szanse. Dlaczego Włosi stawiają właśnie na szefa dyplomacji, a nie starają się na przykład o urząd któregoś z komisarzy odpowiedzialnych za sprawy gospodarcze? Gozzi wyjaśnia to w sposób prosty i nie budzący chyba wątpliwości. Przecież Włochem jest Mario Draghi, prezes Europejskiego Banku Centralnego. Corriere della Sera nie bardzo wierzy jednak w powodzenie tej kandydatury, przypominając, że kraje bałtyckie wraz z Polską, a więc spora część Europy Środkowo-Wschodniej, w dalszym ciągu mają zastrzeżenia do minister spraw zagranicznych Włoch za jej zbytnią uległość wobec Moskwy, Warszawa, Ryga i jeszcze 9 innych stolic europejskich. Na pewno jeszcze raz spróbują storpedować tę kandydaturę, tym bardziej, że jak twierdzi Corriere, zdanie nas, Polaków, naszej dyplomacji w Brukseli, na pewno podzielać będzie Londyn, Sztokholm, Helsinki i Haga. Rzecz ciekawa, że rzymski dziennik La Repubblica jest zupełnie innego zdania i pisze nawet o tym, kto może zastąpić panią Mogherini na tym urzędzie. Mogą to być wiceminister Lapo Pistelli albo obecna minister obrony pani Roberta Pinotti. Przez ten dziennik kilka dni temu wymieniana jako ewentualna kandydatka na stanowisko prezydenta Republiki. Bardzo dziękuję. To Europa oczami rzymskich dziennikarzy, ale nie tylko rzymskich. Przeczytał Marek Lenert. Euranet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Jeszcze w sprawie odblasków. Obowiązek powinni mieć także producenci odzieży, szczególnie zewnętrznej, by umieszczać takie elementy, choćby w formie takich nici. To pan Lechu napisał. Tak czy inaczej, już od poniedziałku trzeba nosić odblaski. Nie tylko Walking in the Dark. Happy Nuts. Zapraszamy do reklamy. Koniec lata może być wspaniałym początkiem nowej podróży. Skorzystaj z ostatniego tygodnia letniej wyprzedaży i wyjedź z salonu własnym nowym Audi. Tylko do 30 sierpnia modele Audi dostępne są w wyjątkowo atrakcyjnej ofercie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Ósma na zegarze, to jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki we wtorek, 26 sierpnia. Krystian Hanke, przed nami serwis, który przygotowali i przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Rozmowy w Mińsku o kryzysie na Ukrainie, szanse na przełom niewielkie. Będą działania wojenne, jeśli Waszyngton i Seul nie przerwą ćwiczeń, ostrzega Pyongyang. Maturalne poprawki, dziś egzaminy pisemne. Szanse na przełom minimalne. Tak eksperci oceniają rozmowy w Mińsku. Już za 4 godziny w stolicy Białorusi spotkanie prezydentów Rosji, Ukrainy, Kazachstanu, Białorusi oraz przedstawicieli Unii Europejskiej, w tym szefowej unijnej dyplomacji. Jednym z tematów będzie pokój na wschodzie Ukrainy. Ale tu nie jest łatwo napisać pokojowy scenariusz, mówią specjaliści, z którymi rozmawiała Katarzyna Ingram. Zdaniem eksperta Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciecha Konończuka spotkanie w Mińsku mimo pewnych oczekiwań nie przyniesie przełomowych rozstrzygnięć. Zarówno jeśli chodzi o konflikt na wschodzie Ukrainy, jak i rosnący konflikt między Unią Europejską a Rosją. Jak mówi ekspert, Berlin wciąż ma nadzieję na porozumienie między Kijowem a Moskwą, a to byłoby możliwe, gdyby wstrzymano ogień na wschodzie Ukrainy. Ukraińcy, wszystko na to wskazuje, na ponowne wstrzymanie ognia się nie zgodzą. Rozmowy ułatwiłoby również wycofanie rosyjskiego poparcia dla separatystów. Rozmowy w Mińsku mogłyby przybliżyć pokojowe rozwiązanie na wschodzie Ukrainy pod warunkiem, że Rosja zmieni stanowisko i będzie chciała wyjść z kryzysu, który sama wywołała, wyjaśnia Piotr Kościński z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Tymczasem sukcesem nie będzie rezygnacja ze wspierania separatystów. Rosja na spotkaniu w Mińsku chce także rozmawiać o kwestiach humanitarnych. Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow już zapowiedział, że na Ukrainę pojedzie kolejny rosyjski konwój. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Rzecznik Praw Dziecka bada sprawę domu niewidomego dziecka w Warszawie. To są ustalenia Polskiego Radia. Jak już informowaliśmy Państwa, placówce grozi likwidacja. Wszystko przez uchybienia, jakich dopatrzył się wojewoda mazowiecki. Beata Sobocińska, dyrektor zespołu do spraw edukacji i wychowania Biura Rzecznika Praw Dziecka, tłumaczy, że najważniejsze jest bezpieczeństwo dzieci. Do chwili zakończenia postępowania nie chce nic mówić na temat jego przebiegu. Badanie prowadzone przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka potrwa, dopóki sprawa zawiłości związanych z domem niewidomego dziecka nie zostanie wyjaśniona. Ta placówka musi być zarejestrowana i muszą zostać wypełnione wszelkie formalności w tej sprawie. Tłumaczy Beata Sobocińska i dodaje, że należy zapobiegać sytuacjom zagrażającym bezpieczeństwu dzieci. Oczywiście najlepiej byłoby, żeby te dzieci zostały w miejscu, w którym czują się bezpieczne, o ile to byłoby tylko możliwe. Przypomnijmy, kłopoty domu niewidomego dziecka zaczęły się po tym, jak wojewoda mazowiecki dopatrzył się, że działa on nielegalnie, bo nie ma wymaganych zezwoleń. Zarządcą budynku jest miasto. Władze Warszawy widzą kilka możliwości rozwiązania problemu. Rozmowy trwają. Monika Gosławska, Polskie Radio. Korea Północna grozi i prosi ONZ. Pjongjang domaga się od Rady Bezpieczeństwa pilnych działań, bo jak twierdzi USA i Korea Południowa, planują inwazję. Na Półwyspie Koreańskim trwają manewry dwóch sojuszników. Północ straszy, że jeśli się nie skończą, dojdzie do działań wojennych. Tomasz Sajewicz. 12-dniowe manewry o kryptonimie Strażnik Wolności rozpoczęły się w ubiegły poniedziałek, ostatniego dnia wizyty papieża Franciszka na Półwyspie Koreańskim. To rutynowe ćwiczenia sił Korei Południowej i amerykańskich żołnierzy stacjonujących na Półwyspie. Scenariusz tegorocznych ćwiczeń zakładał jednak działania na wypadek ataku jądrowego ze strony komunistycznej północy. Władze w Pjongjangu uznały, że tegoroczne ćwiczenia to wstęp do inwazji i początek wojny nuklearnej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. O sporcie w Trójce za chwilę, teraz o problemach sportowej gwiazdy. Leo Messi ma kłopoty w Izraelu. Po tym, jak jeden z najlepszych piłkarzy świata opublikował w internecie wpis solidaryzujący się z Palestyńczykami w Gazie, na jego głowę posypały się gromy ze strony izraelskiej opinii publicznej. 7 sierpnia napastnik FC Barcelona napisał na Facebooku, że jest zasmucony tragedią palestyńskich dzieci, które giną w czasie wojny w Gazie. Messi zaapelował o powstrzymanie przemocy i o szczególną ochronę wobec dzieci. W samej Gazie wpis wywołał euforię, zwłaszcza, że dla wielu Palestyńczyków Messi jest idolem, a jego plakaty wiszą na wielu budynkach w Gazie. W Izraelu wpis pozostał niezauważony aż do piątku, gdy w ostrzale Hamasu zginął 4-letni izraelski chłopiec. Izraelskie media publikowały wówczas zdjęcie 4-latka w koszulce argentyńskiej reprezentacji, a zaraz potem na Facebooku pojawiły się oskarżenia wobec Leo Messiego. Wielu Izraelczyków publikuje teraz zdjęcie zabitego chłopca w mediach społecznościowych, oznaczając przy tym Messiego. Jeden z mieszkańców Tel Awiwu napisał na Facebooku, że chłopiec był fanem piłkarza, a równocześnie Messiego sponsoruje ta sama organizacja, która łoży pieniądze na terrorystów z Hamasu. Jednym ze sponsorów FC Barcelony są bowiem linie lotnicze Qatar Airways. To właśnie Katar uznawany jest za mocodawcę Hamasu i to w tym kraju mieszka teraz kilku liderów islamistów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na taryfę ulgową czy łatwiejszy egzamin nie ma co liczyć. Będzie sprawdzał dokładnie to samo, co sprawdzał egzamin w maju. 70 tysięcy uczniów, którzy nie zdali matury, dziś podejdzie raz jeszcze do egzaminów pisemnych. Szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik ma nadzieję, że maturzyści tym razem są dobrze przygotowani. Być może była taka grupa maturzystów, którym się nie za bardzo chciało do tego przyłożyć. Wiara w to, że da się zdać maturę, zasiadając do nauki na 2 czy 3 miesiące przed egzaminem, no niekoniecznie przez tą maturę komuś pozwoli spokojnie przejść. Najwięcej poprawek jest z matematyki. Tutaj z testami zmierzy się 60 tysięcy uczniów, 6 tysięcy maturzystów będzie poprawiać angielski, a 5 tysięcy język polski. Powodzenia. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są Tyskie i 4F, marki wspierające polską reprezentację olimpijską. Słów kilka o sporcie. Monika Sułkowska. Lekko, łatwo i przyjemnie, tak można podsumować pierwszy mecz Agnieszki Radwańskiej w ostatnim w tym roku turnieju wielkoszlemowym, czyli US Open. Polka w niecałą godzinę w dwóch setach pokonała w pierwszej rundzie Kanadyjkę Sharon Fitchman 6-1 i 6-0. Amerykańskie media jeszcze przed samym rozpoczęciem US Open przypominały, że Agnieszka Radwańska nie radzi sobie specjalnie dobrze na tej imprezie i w Nowym Jorku nigdy nie osiągnęła znaczącego sukcesu. Początek tych zawodów w wykonaniu naszej zawodniczki był wręcz znakomity, choć w pierwszym gemie Kanadyjka przełamała Polkę. Nie grałam wcześniej z tą zawodniczką, dlatego nie wiedziałam, czego mogę się po niej spodziewać, choć znamy się z imprez juniorskich, ale w zawodach seniorskich jakoś było nam nie po drodze. Pierwszy mecz w turnieju wielkoszlemowym jest zawsze niepewny, ale wszystko poszło po mojej myśli. To świetny start dla mnie. Podsumowała po meczu krakowianka. Kolejną rywalką radwańskiej będzie Chinka Peng, z którą w przeszłości raczej pewnie wygrywała. Z Chicago Jan Pachlowski. Bezbramkowym remisem zakończył się ostatni mecz 6. kolejki Ekstraklasy. Punktami podzieliły się GK.